köyün yolunda gidiyorum ben. Eve geç kaldım, ne yapacağım? Annem kızarsa ona diyeceğim ki, anne yolda bir dana zıpladı yana. Köyün yolunda, köyün yolunda gidiyorum ben. Eve geç kaldım, ne yapacağım? Annem kızarsa ona diyeceğim ki, anne yolda bir çorap, içinde dolap. Köyün yolunda, köyün yolunda gidiyorum ben. Eve geç kaldım, ne yapacağım? Annem kızarsa ona diyeceğim ki, anne yolda bir eşek, kulağı fişek. Köyün yolunda, köyün yolunda gidiyorum ben. Eve geç kaldım, ne yapacağım? Annem kızarsa ona diyeceğim ki, anne yolda bir kaya fırladı aya. Köyün yolunda, köyün yolunda gidiyorum ben. Eve geç kaldım, ne yapacağım? Annem kızarsa ona diyeceğim ki, anne yolda bir fare kuyruğu kare. Köyün yolunda, köyün yolunda gidiyorum ben. Eve geç kaldım, ne yapacağım? Annem kızarsa ona diyeceğim ki, anne yolda bir horoz elinde gazoz. Köyün yolunda, köyün yolunda gidiyorum ben. Eve geç kaldım, ne yapacağım? Annem kızarsa ona diyeceğim ki, anne yolda bir dana zıpladı yana. Yolda bir çorap, içinde dolap. Yolda bir eşek, kulağı fişek. Yolda bir kaya fırladı aya. Yolda bir fare kuyruğu kare. Yolda bir horoz elinde gazoz. Köyün yolunda,